1 uur, Renate Kok met het NOS-journaal. In een bedrijfspand in Beest in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Rond 12:30 was de brand onder controle. Het vuur veroorzaakte veel rookoverlast, waardoor Rijkswaterstaat op de A2 de maximumsnelheid tijdelijk verlaagde. Tussen Dordrecht en Geldermalsen is het treinverkeer korte tijd stilgelegd. Waardoor de brand is veroorzaakt, is nog niet bekend. 11 mensen uit Koten in de provincie Utrecht zijn gewond geraakt toen de praalwagen waarop ze zaten instortte. Ze hadden meegedaan aan een carnavalsoptocht in Schalkwijk, 12 kilometer verderop. Op de terugweg naar Koten zakte de wagen in, waardoor is nog onduidelijk. 5 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, 6 anderen gingen er op eigen gelegenheid naartoe. De optocht in Schalkwijk wordt 2 weken voor carnaval gehouden, omdat er dan meer mensen naartoe komen. Verenigingen gebruiken het evenement om hun praalwagen te testen. Het is nog onduidelijk of er een akkoord is over het aanblijven van KLM-topman Elbers, zoals de Franse krant La Tribune meldt. Air France KLM wil er niet op reageren. Bronnen bij KLM zeggen tegen de Telegraaf en het AD dat er nog geen akkoord is. De Franse krant zou worden gebruikt in een publicitair spel. Het aanblijven van Elbers is in Nederlandse ogen belangrijk voor de zelfstandigheid van KLM. Israël heeft besloten minder belastinggeld over te maken aan de Palestijnse autoriteiten. Het gaat om belastingen die Israël namens de Palestijnse autoriteiten heeft geïnd. Daarvan wordt omgerekend 122 miljoen euro ingehouden, zo'n 5% van het totale bedrag. Volgens Israël gebeurt dat omdat de Palestijnen dat bedrag vorig jaar hebben gebruikt om families van aanslagplegers te helpen. Volgens de Palestijnse autoriteiten worden er veel meer mensen met het geld geholpen en probeert Israël de Palestijnen op deze manier onder druk te zetten en ook te chanteren. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 1 graad of 2. Overdag is het eerst zonnig, maar later gaat de bewolking toenemen. 'S Avonds kan er ook wat regen gaan vallen. Het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 18 februari 2019. Het is nu 1:02. Tot 2:00 vannacht is dit het programma Zwarte Piet Praat van de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. Uw gasten zijn D66-lijsttrekker in Flevoland, Tico Smetsers, Tico Arthur Smetsers. Ik vind die naam Arthur leuk. En de nummer 5 op die lijst, Bas van Klompenburg. De technicus is onze eigen allochtoon, de echte Nederlander die hier was voordat de voorouders van Blondie hier kwamen en zijn voorouders afslachten en een vreemde religie binnenbrachten. Een echte Germaan, Anne Bakema, San Giorgio Blanc neemt de telefoon aan, print de mails uit, kliert met sociale media en webcam en doet alles wat verder nodig is. Ik ben Prim Suram Show Radekijun, ook wel genoemd de opper-Nederlander. U kunt bitteren naar apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat. U kunt uitsluitend mailen naar Zwarte Prietpraat vast aan elkaar apenstaartpownet.tv. En u kunt ook natuurlijk de Hilversum 1-app gebruiken en net als meneer De Vries 0800-1121 bellen. Voordat we even naar meneer De Vries gaan, zo Bas Kloppenburg voor de 1 uur nieuws zei ik, je staat op nummer 5. Jullie hebben 4 zetels, maar je komt zeker niet, want jullie gaan verliezen. D66 doet het in de peilingen heel slecht. Nou, daarom ben ik ook campagneleider. Ik doe het gewoon voor mezelf. Ik moet die 5 zetels maar. Ja, nee, maar kijk, het jammere vind ik, hoe goed je het ook doet in de provincie. Ik ga in Noord-Holland, ga ik echt vanuit de provincie stemmen op Adnan Tekin van de PvdA, want ik vind dat hij het goed heeft gedaan als gedeputeerde. Maar er zijn weinig mensen, niet heel veel mensen die vanwege de provincie stemmen, maar die het landelijk beeld volgen. Ja, klopt. Nou, en jullie krijgen klappen in de coalitie. Ja. En ik moet wel zeggen, vergeleken bij jullie landelijke fractievoorzitter zijn jullie 2 welbespraakte, normale, goede mensen en geen robots die dingen herhalen. Wij hebben dat ook uitgebreid in de fractie besproken. Ja. Dit was zo'n grapje waarvan we van tevoren zeiden, dat moesten we niet moeten doen. We dat nou doen? Ja, nee, maar ik zei ook tegen... Nou, maar Prem, even, ik vind dat, ik snap waar je op doelt met Rob, maar hij heeft echt wel een inhaalslag gemaakt, hoor. En je ziet ook in de peilingen, jawel, je ziet ook in de peilingen dat we weer wat gestegen zijn. Ja, maar jullie hadden vorige provinciale statenverkiezingen een heel goede uitslag. D66 doen. Ja, klopt. Jullie gaan het niet evenaren. Ja, dat zullen we zien tegen die tijd. Kijk, je merkt wel dat ik kan een concreet voorbeeld geven. Een van de partijen in de gemeenteraad van de Meren afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Dat was landelijk, was dat echt een drama. Dat liep niet goed. Dat was de Partij van de Arbeid liep dat. Ja. Dat is natuurlijk historisch laag, die uitslag die zij hebben. Lokaal in Almere, op gemeentelijk niveau weliswaar, hebben ze gewoon 2 zetels winst geboekt. Ja, maar ook Bouke Arends in Emmen. Maar dat kwam omdat ze goede gemeenteraadsverkiezingen, daar leven nog gemeentelijk landelijke issues. En de PvdA had het vrij goed gedaan in Almere, weet je, goed bestuurd. Ja, ja. Dus dat snap ik, maar provinciaal. Jullie zitten niet in het college provinciaal, toch? Ja, jawel. Jawel. Michiel Rijsperman is onze gedeputeerde. Wie? Michiel Rijsperman. Okay. Was ook genomineerd voor de groenste politicus. Was en staat u op de lijst? Ja. Op welke plek? Lijstduwer, hij staat onderaan. Wat, gaat hij weer terugkomen als gedeputeerde of blijft hij weg? Nou, wij hebben een heel proces daar nog voor te lopen. We hebben een gedeputeerde adviescommissie. Waar nog heeft heel veel mensen... Wat, gedaan, hij heeft het heel erg goed gedaan. En dan ga je hem toch niet wegtrappen? Nee, zeker niet. Nee, en waarom wilde hij geen lijsttrekker worden dan? Hij heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. Ja, was hij de vorige keer wel lijsttrekker? Hij is de twee keer daarvoor lijsttrekker geweest, ja. Oké, okay, want Adrie Bom-Lemster, die vorige week hadden, die is gedeputeerde en lijsttrekker, hè? Ja, dat zijn ook in onze VVD-gedeputeerden ook lijsttrekkers. CDA is ook gedeputeerde, is ook lijsttrekker. En de CU-gedeputeerde ook. En jullie denken dus echt dat jullie die vier... Want jullie weten, alle mensen die hier gast zijn geweest, bel ik de zondag na de verkiezing bel ik je op om te vragen wat de uitslag was. En als je dan op twee zetels bent, begreep je dat Tico Smetsers en Bas dat ik heel hard ga lachen. Dat mag dan ook. Ik bedoel, dan zijn we gehalveerd. Kijk, ik geloof niet dat dat gaat gebeuren. Ik kan ook niet bij voorbaat zeggen dat we 4 of 5 zetels halen. Ja. Alleen, we hebben wel goede ideeën voor de toekomst van Flevoland. En ik hoop dat mensen daar de tijd voor nemen om dat te horen. En ons verkiezingsprogramma te lezen. Om te zien dat we als D66 het beste voor hebben met de toekomst van Flevoland. Maar dat hebben alle partijen, denk ik. Behalve Blondie en Forum voor Democratie en Denk... denk ik dat ik over alle partijen kan zeggen... dat ze het beste voor hebben met het... Ze hebben absoluut de beste intenties. Alleen als ik dan kijk naar het CDA... wat toch op de rem gaat staan als het gaat om de klimaatplannen. Dit vind ik altijd zo grappig. Weet je, wat ik jammer vind, Nico... vertel me waarom jij goed bent. En dan ga je nu zeggen van... CDA op de rem gaat staan. Ze zijn ook van de klimaatplannen. Alleen ze is een beetje bang omdat we achterban vinden... dat het te veel geld kost en bedrijven moeten belast worden. Ik geloof niet, CDA is goed renmeesterschap. Die zullen er komen, die verschillen. Zij zo flinterkleren, ga je zeggen, ze gaan op de rem staan. Ja, meneer De Vries ga ik zo naartoe. Die zegt, hoe kan je nou voor de boven van een vliegveld zijn? Je maakt dezelfde soort verwijt. Je bent voor het muur, je stapt aan de trap op de rem. Ik vind het zo jammer, Tico. Als je dat nou niet had gedaan, je was zo goed bezig. Nee, want bedankt voor het, ik zal het compliment dan accepteren. Nee, maar weet je waarom je die jijbakken moet laten? Omdat we weten dat die jijbakken... De verschillen zijn zo flinterdruk. Dat is in de provincie zeker. Dat is in de provincie waar, ja. Maar er zijn zeker wel nuanceverschillen. Ja. En die nuances die doen er wel toe. In de provincie, kom op. Nou, ik denk dat juist vandaag de dag, Prem, die nuances juist steeds belangrijker worden. Omdat de grote universele thema's, die zijn en voor iedereen benaderbaar. En ik geloof ook dat alle mensen in Nederland, zelfs de mensen die Denk en PVV, noem het allemaal opstemmen, dat die echt wel een bepaalde doos gezond verstand mensen hebben. Mensen die Denk, PVV en Forum voor Democratie stemmen, hebben geen gezond verstand. Het zijn idioten die achter een idioot... Forum voor Democratie, maar luister. Je kan niet vanuit een bepaalde... Als Thierry Baudet zit te schreeuwen dat Rusland geen gevaar is, dan is hij achterlijk. Als je over de MH17-ramp Thierry Baudet hoort, dan is hij achterlijk. Maar betekent dat ook dat hij niet het beste voor heeft? Nee, Thierry Baudet heeft niet het beste voor. Hij heeft alleen het beste voor met zichzelf. En Blondie heeft alleen het beste voor met zichzelf. En Kuzu heeft alleen het beste voor. En ik geloof dat partijen zoals D66, GroenLinks, SP, CDA, VVD... het beste voor hebben met het land. Het zijn democratische partijen waar er meningsverschillen zitten. Waar ze elkaar de tent uitvechten voor een komma in een amendement. En dat is een gezamenlijke vorming die in een democratie hoort. En dat is precies de belangrijke nuance die vandaag de dag ook in de provincie nodig is. Juist die komma, juist dat puntje. Ja, dat ben ik beetje. Die geef ik gauw weer naar meneer De Vries, want die wacht al lang. En dan meneer De Vries, hier El Flitzo zegt met andere woorden, economie gaat boven leefbaarheid. Het is duidelijk dat D66 er zo over denkt, lijkt de VVD wel. Vind ik ook El Flitzo. Maar goed. Ik vind dat overigens niet. Maar dat die Koosmetsers vindt dat niet. Meneer De Vries, u bent er weer. Ja, nou. Oké, gaan we verder. We waren gebleven bij het feit dat uw idealen hetzelfde zijn, maar... Wat ik nog een keer wilde zeggen, als ik iets mag zeggen... er verandert nooit niks in dit land. Nederland heeft een systeem van 1960 met al die beton en stenen en wegen en vliegvelden en havens. men moet innoveren. Dan moet men een ander belastingstelsel moet men hebben. Maar daar gaat de provincie die... Even, meneer De Vries. Meneer De Vries, ogenblikje. Meneer De Vries, weet u... Meneer De Vries, jammer... Dus steeds meer armoede en woningnood. Meneer De Vries, wilt u me alsjeblieft helpen? Kijk, ik moet mijn luisteraars ook een leuk programma voorschotelen. En dan moet je dingen in hapklare brokken. Dus als u 16 argumenten geeft, kunnen ze niet stuk voor stuk bespreken. Maar even, u praat over belastingen. De provincie heeft belastingen, Tico. Ja, de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Ja. Dat is onze enige belasting. Ja, maar die kunnen jullie ook lager brengen. Ja, dat kunnen we. Maar in Flevoland is die voor de provinciale begroting wel echt belangrijk. Dat is geld waarmee we ook weer kunnen investeren in wegen, in openbaar vervoer. En dat is... Dat is voor Flevoland, we zijn niet de rijkste provincie... Is dat een hele belangrijke inkomstenbron. Okay, en daarbij proberen we wel, door verduurzamen stimuleren we daar wel. Dat doen we niet alleen, dat doen alle provincies. Want op elektrische voertuigen heffen we geen motorrijtuigenbelasting. Nee. Meneer De Vries, u zegt er verandert nooit iets in Nederland. Ik vind het vervelend, maar Flevoland bestond 100 jaar geleden niet... Nee, 100 jaar geleden is de Zuiderzee wet ondertekend. Ja, de Zuiderzee, dus er is wel wat veranderd. Er is een hele provincie uit het water gestampt. Dus er is wel wat veranderd. En u zegt, we innoveren niet. Ik wil niet vervelend zijn, maar we innoveren heel veel. Alleen, het gaat allemaal, doordat het een democratie is... doen we dat niet zoals het in China doen, waar de baas wat zegt en waf. Nee, het gaat op compromis. Je moet zorgen dat er draagvlak is. Dat vind ik de schoonheid van dit land. Ja, nee, maar het is dan wel mooi zo dat men wel de gewone Nederlanders, de werknemers, steeds meer gaat belasten. Dat is dan helemaal niet zo ingewikkeld. Nee, maar, die moeten steeds meer gaan betalen en inleveren. Meneer De Vries, ik ben het helemaal met u eens. Ik vind dat we kapitaal meer moeten belasten. Ik vind dat de dividendbelasting omhoog moet naar 50%. Ik vind en dat... energie en nee, emissies. Nee, maar meneer De Vries, weet u wat ik het vervelende vind? Ons zweet en bloed, we werken. Timo, Tico die hier zit, die moet en naar zijn werk gaan. En dan moet hij daar zweten en dan pakt de overheid, ik weet niet hoeveel hij verdient, maar dan pakt hij misschien 49% soms maximaal, het was vroeger 52%, van je zweetgeld. En dat vieze, vuile kapitalisme, die komen in een flits, dat geld wat van ons is, via pensioenfondsen alles, en dat wordt met geen cent belast. Dus ik vind het belachelijk dat D66 de dividendbelasting wilde afschaffen en daar zijn neus over bloedde en weer niet wees en dat ventje Pechtold dat loog over zijn appartement, want die kreeg allemaal waar. Ja, mag ik nog iets zeggen? Ja, natuurlijk. Nederland wordt ook, in Den Haag worden ook 4000 miljard gewassen, heb ik begrepen. 4000 miljard worden daar gewassen in Den Haag. Nederland is een taxparadijs. En ik mag over 100 euro rente die ik van de bank ontvang, mag ik duizenden euro's taxen afdragen. Krijgt u nog rente van de bank? Meneer De Vries, krijgt u nog rente bij de bank? Bij mij is het 0% op bespaarrekening. Krijgt u nog rente? Nou, dat zeg ik net. Als ik 100 euro rente ontvang, mag ik daar duizenden euro's taks over afdragen. Maar meneer De Vries, als zo u... Zo wordt er met ons omgegaan. Meneer De Vries, de eerste, als u 100 euro rente ontvangt, moet u echt honderdduizenden op de bank hebben. Want het is volgens mij 0,001% rente wat u ontvangt. Ik ontvang helemaal geen rente over bespaargeld. Nee, maar dat doet het niet toe. Maar ik moet dus 1000% tax afdragen over de rente die van de bank ontvangt. Nee, niet 1000%, maar 2,6%. En 15% tax over dividend vindt men te veel, inderdaad. Ja, dat vind ik 50%. En dan worden wel 4000 miljard gewassen in Den Haag. Ja, vind ik helemaal. Oké, meneer De Vries, dank u wel. Ik stel het zeer op prijs. Wat gaat u stemmen bij de komende gemeenteraadsverkiezing? Nou, of bij de provinciale staten. Wat gaat u stemmen bij de provinciale staten? Dan wil ik nog iets zeggen. Nee, ik moet er nu uit, want ik moet straks naar onze man in Limburg. En ik wou nog even met Tico wat vragen stellen. Dus even een vraag. Wat gaat u stemmen bij de komende provinciale statenverkiezingen in Noord-Holland? Hallo? Wat zei u? Dat weet ik nog niet. Oké, ik ga PvdA Adnan Tekin stemmen. Denkt u erover na als u volgende keer belt, dan gaat u me vertellen wat u... Ik kan Ilse Zaal in Noord-Holland van harte aanbevelen. Dank u wel, meneer De Vries. Oké, we gaan zo even, maar even nog een paar dingetjes wat ik heel interessant vind. Je weet, weet je wat parallel aan jou gaat over Radio 2, Shea Kroeger seks? Je moet niet anti-Forum voor Democratie zijn, dat is niet goed voor je hart, man. Forum voor Democratie wordt groter, Hedema is prachtig toch? Ja, Robert, nu moet beter zijn. Niels, misschien kan je die mensen hun waarde laten. Het is toch een zootje in Nederland. Sceptische Mursen, dat is een twitteraar die altijd leuk twittert. Ik weet niet wie dat is, maar intelligente vrouw. VVD, die Nederland als belang heeft. Hahaha, Nederland als beerput. Zie beerput Nederland. Het zijn de VVD'ers die Nederland als goedkoop afvalputje misbruiken voor eigen belang. En dat dus tussen de regels door wordt de hele airport door een strot gewrongen door Den Haag om maar meer economisch te worden. Zo zit de vork in de steel. Zie je dat wantrouwen? Ja, ik vind het echt enorm. Wat je zegt, hè, dat is het, wat ik net noemde als het meest vervelende van volksvertegenwoordigers zijn. Dat vind ik echt jammer. Want ik geloof echt dat iedereen die dit vak doet, dat met de beste intenties doet. En het kost heel veel tijd, het kost heel veel inzet. Je moet daar heel hard voor werken. Ik heb respect voor iedereen die dat doet en voor iedereen zijn intenties. Oké, okay. Aysa Messiani, je moet je telefoon opnemen. Stuur hem, ik zal hem app. Neemt hij zijn telefoon niet op? Is die carnaval aan het vieren? Verschrikkelijk. Ja, we hebben Aysa Messiani uit Tilburg en er is nu een vraag voor hem. Maar hij neemt zijn telefoon niet op. Nou, Aysa Messiani, neem je telefoon op. Goed. Dan gaan we nu naar Joost. Dan doen we even Joost. Dan gaan we kijken wat dingen is. Lijn 2. Goeienacht, Joost. Goeienacht, Prim. Met Joost. Ik viel er net wel in. Je had iets over de belasting in Nederland. Er zit mij iets heel erg hoog. Vertel. Het is namelijk dat de Belastingdienst een beetje dictatortje speelt. Want zij kunnen nog 10 jaar terug belasting vorderen. Nee, 5 jaar. 5 jaar. 5 jaar, niet 10 jaar. En als ik binnen het jaar mijn geld niet terugvraag, dan is het weg. Nee, is niet waar. Je mag ook 5 jaar terug. Is dat ook 5 jaar terug? Ja, het is, okay. Bij de overheid is alles 5 jaar. En het leuke vind ik, wat je ook mag doen. Als je een jaar heel veel geld verdiend hebt. En ik ben een eenmanszaak, dus ik heb geen BV's en dat soort dingen. Dan betaal ik heel veel belasting. En toen was er een jaar dat ik door omstandigheden veel in het buitenland was. Mijn broertje was dood en zo. En dan verdien je heel weinig. En dan mag je zelf middelen. Dan mag je zeggen, hey, ik heb 2 jaar terug zoveel geld betaald. En dan nu niet. En dan mag je weer compenseren. Dus als je de belastingregels van ons land kent, zijn we echt een gaaf land, hoor. Ja, meen je dat echt? Ja, ik meen het echt. Ik denk overigens dat we ook een gaaf land zijn als je de belastingregels niet kent. Nee, maar ik wil zeggen, nee, maar Joost, even. Ik vind het jammer dat Nederlanders, ze weten alles over de kont van Kim Kardashian en alles van de scheet van een of andere Instagram. Maar als je gewoon de belastingregels leest, is dit land een gaaf land. Je kan een heleboel dingen terugkrijgen. Wacht even. Afgelopen week was het al in het nieuws ook dat de overheid... Welk nieuws? De narcistische, onnozele subsidievreters nieuws? Want dat is geen nieuws. Nee. Die kunnen niet zelf nadenken. Goede nieuwsprogramma. Okay, en welk, wat zeiden ze erin? Nieuwsuur, et cetera. Wat zeiden ze daarin? De overheid, een heleboel burgers van dit land, het heel moeilijk maakt in plaats van makkelijk. En dat is het punt ook van Nederland, vind ik, de laatste tijd. Dat is een klein landje dat hele makkelijke dingen moeilijk maakt. En zo is het ook bij de Belastingdienst. Want ik heb laatst een keer een envelop van de wegenbelasting niet in mijn bus gekregen. En ik krijg meteen een grote waarschuwing van nog 1 keer jochie. Nee, en er komt een hele grote boete Joost, op. Je mag dat 2 keer doen. Joost, even wat. Ja. Als je de envelop niet in de brievenbus hebt gekregen, is het enige wat je moet doen. Kijk, jullie houden van bellen. Maar als je in dit land kan schrijven, dit is een land van schrijvers. Ja. Oké. Okay. Als je vergelijkt. Een mail sturen, hè? Nee, stuurt u maar even een mail. Nee, ik stuur geen mail. Ik stuur nog ouderwetse brieven. Want ik wil geen mail dat ze. Ik stuur een ouderwetse brief. Berecht. Vaak nog aangetekend, want dan moeten ze nog een postkamer hebben. En de rechtbank neemt er nog steeds als bewijs. Ja. Hij stuurt de brief en zegt: meneer, u hebt me een brief gestuurd. Die is niet aangetekend verstuurd. Dus als de brief niet aankomt omdat de postbode weer zit te slapen of de brief er thuis heeft bewaard, is het uw risico. Dus u kunt me geen boete opleggen. Ik wil dat de waarschuwing geschrapt wordt omdat de brief niet is aangekomen. En dan kan je naar de rechter gaan. Ik zal je iets leuks vertellen, Joost, hoe prachtig dit land is. Als ZZP'er, ik was advocaat en ik was televisiepresentator, radiocolumnist, krantencolumnist, acteur, alles. En dan moest je een VAR-verklaring halen, een verklaring arbeidsrelatie. En dan was het inkomsten uit overige werkzaamheden, want mijn advocatuur was mijn kernwerkzaamheid. Toen werd ik in 2007 geschrapt als advocaat. Stopte ik als advocaat. Toen dacht ik, ja, wacht even. Ik moet een VAR aanvragen. Dus ik heb een VAR aangevraagd en ik heb gezegd, wat is mijn werk? Dat is multimediaal informatieverstrekker. Ik verzamel informatie, ik verwerk het, en als ik vervolgens verwerk, dan verkoop ik het vaak met mij erbij. heb ik het aangevraagd, heb ik die VAR gekregen. Toen hadden ze op een gegeven moment in Hilversum door dat al die presentatoren zogenaamd de VAR hadden, maar die zijn allemaal net zoals bij de narcistische onnozele subsidievreters, die lezen berichten voor dat die achterlijke redacteur heeft opgeschreven die zelf niet kan nadenken en te dom is om een goede gast te vinden. Nou, ik lees niemands teksten voor. Dus na een aantal jaar kwam er ineens een rapport van de Belastingdienst in Hilversum, Primera Kishun is geen multimediaal informatieverstrekker, de VAR moet worden ingetrokken, want die man is gewoon presentator. Dus toen heb ik daar bezwaar tegen gemaakt, tegen dat rapport. Vonden ze dat die kon, ik ben al naar de rechtbank gegaan. En toen moest mijn nieuwe VAR. En toen kwam er een hoorzitting. En toen zei ik tegen die vrouw van de Belastingdienst, zeg, ja meneer, het spijt me, ik kijk geen TV. Ik zeg, gelukkig, u hebt een intelligent leven. En ik heb die zaak gewonnen. Dus ik had keurig mijn VAR en ik moest alles doen. Dus als je de regels in dit land kent, ja, ik hou van de Belastingdienst. Hoe lang heeft dat geduurd voordat ze eindelijk zo eet waren? Zes maanden. Maar wat weet je wat toen het lekkere was? Toen mocht ik mijn notas van 6 maanden indienen. Had ik ineens heel veel geld. Heel veel geld. Dus nou, het nog is, een laatste puntje dan. Dit is, laatste maar wat ik wil zeggen, Joost. Dus wat het vervelend is, ook met politici. Als je het, ik heb de verkiezingsprogramma's, weet je, ook van D66 en zo. Die lees ik dan. Dat vind ik leuk. Ja, al die provincies wat voor ons zitten allemaal opschrijven en zo. En dan zijn die verschillen echt minimaal. Maar dan merk je ook, als je gewoon je tijd neemt om te lezen en met die mensen te praten, ja, zijn het heel fatsoenlijke mensen die hun uiterste best doen. Maar we doen dat niet en we zitten allemaal in onze bubbel en brullen van alles, zonder dat je de tijd neemt om te luisteren. En dat vind ik jammer, Joost. Maar ik denk niet dat je ook in kan maxeren dat ze allemaal zo vriendelijk zijn en weten waar ze het over hebben. Want ook dat weet je zelf ook wel. De Belastingdienst, juist een heleboel goede mensen, dat die gebruik gemaakt hebben van de afvloeingsregeling. Ja, grappig. Dat vond ik geweldig. Nee, weet je waarom? Ze nemen nu zoveel jonge mensen aan. En als ik hier weggetrapt word, ga ik solliciteren bij de Belastingdienst. Ja. Dus ik bedoel, er is werkgelegenheid. Het is bij een goede werkgever, het ministerie van Financiën. Als je bij de Belastingdienst werkt, mijn fiscaal jurist die nu mijn aangiftes en zo doet, Rick Harlaar, die werkte bij de Belastingdienst, heeft daar in de avonduren betaald door de Belastingdienst, fiscaal recht gestudeerd. Rick heeft nu is voor zichzelf gaan beginnen, glanzende praktijk. Het is een prachtige werkgever. En al die mensen die afkoopregeling hebben genomen, hebben nu heerlijk werk. Ik vind dat die ambtenaren dat verdienen. Zij waren hardwerkende ambtenaren. Ik denk dat ze met al het inkomen wat ze gekregen hebben het inmiddels wel uit kunnen zingen. Want anders waren we er nooit zo voor weggegaan. Of er is een slechte arbeidssfeer. Of ze hebben gewoon de schaapjes op het droge. Ja, maar dat mag toch. Weg? Is toch leuk? Goede ambtenaar die goed verdient. Ja, Joost, ben jij ambtenaar? Nee, ik ben geen ambtenaar. Wat ben je dan? Ik zou bijna zeggen, helaas. Oké, en waar welke provincie woon je? In Brabant. En wat ga je stemmen? Maar ik heb nog een laatste... Ja, nee, eerst vragen. Wat ga je stemmen bij de provinciale statenverkiezingen? Sorry? Wat ga je stemmen bij de komende provinciale statenverkiezingen in Brabant? Ik ga SP stemmen. Je gaat SP stemmen. Oké, wat is je vraag? Ja. Dat is nog de laatste, want wat ik straks ook een van de mensen hoorde zeggen over dat wat me eigenlijk ook al jaren dwars zit. En je hebt gelijk, de rente is natuurlijk 0,0, niets meer tegenwoordig. Maar daar de jaren voorheen, toen het wel goede rente was, toen vroeg ik me al af, hoe komt het nou dat je niet mag sparen tot minstens 50.000 euro als je wilt sparen voor een zeilboot of voor een grote rij? Je mag sparen, wie zegt dat je niet mag sparen? Elk jaar krijg je die 1,4%, wordt het afgerond. Ja, maar waarom? Even voor de duidelijkheid. Ja, maar mensen met schuld hebben, die mogen dat wel van de belasting af. Nee, je mag niet schulden van de belasting opvoeren dan. Je mag schulden van de belasting niet aftrekken, geloof me. Als je investering doet, mag je het maar weer aftrekken. Maar dat dan elke keer in het blok, als je het invult, van heb je schulden. Ja, maar dan moet je maar goed. Daarom moet je die regeltjes goed liggen. Niet alle schulden zijn aftrekbaar. Ja, nee, dat ben ik met je eens. Ja, gewoon rechten gaan studeren. Joost, hoe oud ben je? 60. Oké, okay, en de avonduren rechten gaan studeren, een bloeiende praktijk beginnen als fiscaal, als adviseur, en je gaat zien hoe je gaat genieten. Dank u wel voor het bellen. Goed advies, ga ik doen. Succes. Doei, doei. Ja, oké, dan kan ik jullie nog wat vragen stellen. Ja, sorry. Nee, maar kijk, we hebben geen voorgesprek gehad. Leuk, nee, zeker niet. Nee, leuk zo'n avondje praten over Flevoland. Ja, dat gaat ook heel goed. Ik merk wel dat Flevoland leeft. Ja, het is echt een hot topic. Veel bellers ook uit Flevoland. Ja, nee, maar kijk, dus dat wil ik zeggen. Waarom ik dus nooit voorgesprekken doe, omdat ik vind op deze manier je laat luisteraars participeren, je kijkt wat leeft, kijk de energietransitie, kijk het vliegveld, dus je krijgt wel een indruk van wat er zo een beetje leeft. Ja, nee, en wat dat zeiden we net ook al, Prem. Wat Tico en ik allebei echt oprecht te gek vinden is juist de aandacht die in dit programma besteed wordt aan de Provinciale Statenverkiezingen. En je merkt ook al heel erg dat het leeft. En ik denk dat dat vooral komt doordat ook in een heleboel mainstream media gewoon overdag dat er ook veel te weinig aandacht aan besteed wordt. Omdat ze te dom zijn, met name die narcistische onnozele subsidievrieters die al ons belastinggeld krijgen voor het zogenaamde journaal. Die denken dat ze in de provincie moeten komen met een mislukte verslaggever die even een microfoon voor je neus moet houden en zegt airport wel of niet. Terwijl als je dat bredere plaatje wil zien, moet je even rustig kijken. En dan moet je naar wat Tico zegt, snap ik. Ik ben het ook eens met meneer De Vries. Van het is wel een beetje dubbel als je de Milieupartij bent en dan ervoor zijn. Maar ja, bedoel, ik snap ook dat zolang het niet anders kan en er een uitweg is, Schiphol is te vol, die luchthaven aan zee kost te veel geld. En binnen de beperkingen die er zijn, dan zeg je ja, dat willen we. Alleen, het is een hoofdpijn dossier, die koolsmetsers. Het is een lastig dilemma. En volgens mij word je er als politicus voor, als volksvertegenwoordiger aangesteld om dat in dat soort dilemma's een keuze te maken. En dat is soms heel erg lastig. En dat is in dit dossier is dat ook heel erg lastig. Hè? Want dat is een afweging van het milieu is echt ontzettend belangrijk. En we moeten ook Flevoland door kunnen geven aan de volgende generaties. Tegelijkertijd hebben we ook een reisvraag op te lossen. En willen we onderdeel zijn van de wereldeconomie? Ja, en daar hoort helaas bij dat mensen vliegen. En het leven houdt niet op. Hè? Het is niet dat je opeens op een soort harde resetknop kan drukken en dat dan in één keer we soort van met alles maar opnieuw beginnen. Dat loopt gewoon door. Maar ja, terwijl het doorloopt, kan je wel, ook al is het mondjesmaat, kijken naar hoe kan je nou zorgen dat het duurzamer wordt. Hoe kan je nou een vliegveld zo duurzaam mogelijk maken? En wat mensen vergeten van Lelystad Airport, dat is iets wat ik persoonlijk echt helemaal te gek vind. Het ROC heeft intern op Lelystad Airport een opleiding. Ja. Dus dat ze daar personeel opleiden voor de horeca daar, maar ook technische ondersteuning. Dat is, vind ik, echt te gek. U hoorde Bas van Klompenburg, de nummer 5 van de D66-lijst. In Flevoland hebben we nu 4 zetels. Ja, lekker Prem. Fijn man. Samen met Tico Smetsers, de lijsttrekker, is hij de gast. Dit programma heet Zwarte Prietpraat. De technicus is Anne Bakema. San Giorgio Blanc doet de telefoon, mail en webcam. Als u belt, gaan we nog maar 2 bellers nemen, want we gaan zo meteen naar Wilbert. Dat is 0800-1121. Daarna gaan we de bellers sluiten, want ik wil ook nog rustig met ze kunnen praten. En een beetje over Flevoland. Flevoland, Sceptische Muts twittert. Sceptische Muts even. Sceptische Muts twittert, het gaat om de 2 doc-documentaire met in de hoofdrol voornamelijk VVD'ers. Grond verkopen voor 1 euro aan Shell en 25 jaar later mag de BV Nederland de vervuiling opruimen. En eind 2016 staat de Nederlandse inzamelaar van Schiphol schipsafvalstoffen voor de rechter. Hij wordt bedacht 30 miljoen liter giftig afval uit Angola, et cetera. Sceptische Muts, dat er in de VVD mensen zijn, zoals mijn vriendje Ton Hoijmaers, met wie ik gestudeerd heb, die een boef zijn, prima. Dat Harry Keizer een boef is, prima. Weet je wel, maar dat wil niet zeggen dat die hele partij, je kan zeggen dat die mensen die daarin zitten niet het beste met Nederland voor hebben. Dus ik ben het met je eens, sceptisch. In iedere familie, in iedere partij zitten er een stelletje apen en dieven en patjepeers, maar dat op die hele partij, kijk, 1 partij die geen leden toestaat is de PVV, dat is geen democratische partij, daar is geen discussie over, punt. Zo, die provincie Tico Smetsers. Het is een van de jongste provincies van Nederland. Jullie moeten de jongste provincie, zeg maar. Je moet geschiedenis opbouwen. Je moet iets opbouwen. Merk je dat in die provinciale staat het er al anders toe gaat? Ik denk dat er in onze provinciale staten wel veel bereidheid is om volgende stappen te zetten. Wij hebben in de afgelopen periode 2 havens gerealiseerd. 1 overslaghaven. Welke? De Flevokusthaven. Ligt bij Lelystad. En we hebben besluiten genomen om ook nog een andere haven te realiseren. Maar die Flevokusthaven, dan gaat het op het IJsselmeer. Die ligt aan de kant van het IJsselmeer. Ja, maar waar ga je op het IJsselmeer? Ja. Waar gaan die boten dan naartoe? Van waar komen ze en waar gaan ze naartoe? Wat we daarmee proberen te doen is het vervoer van onze agrarische producten, die we nogal veel hebben in Flevoland, naar de Rotterdamse haven ook te verduurzamen. Dus niet hoe doe je dat? Het gaat nu met vrachtwagens, maar dan wil je nu een boot doen? Hoe komt die boot naar Rotterdam dan? De exacte route weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ja, want je kan toch niet van het IJsselmeer af? Jazeker wel. Je kan gewoon het Markermeer op. Vlakbij Lelystad ligt een sluizencomplex waar je doorheen kan. En dan ga je binnendoor naar Rotterdam? Dan ga je binnendoor naar Rotterdam, ja. Oh, oké. Okay. Ja. Dus, en dan willen jullie zeg maar die binnenvaartschepen, wat nu met de vrachtwagen gaat vanuit Flevoland naar Rotterdam en zo, naar Engeland, die willen jullie dan met binnenvaartschepen doen? Ja. Dat gebeurt nu al. Die haven is erg succesvol. Het gaat niet alleen om agrarische producten, maar dat is wel een belangrijk element. Jullie hebben toch veel aardappelen en dat soort dingen? We hebben heel veel aardappelen, ja, zeker. De Noordoostpolder is de Potato World City. World Potato City, moet ik zeggen. City, ja. Daar komen heel veel aardappels vandaan. En sowieso, ik bedoel, we hebben heel veel agrarische gronden natuurlijk. Dus dat is een belangrijk element van onze economie. Een gave provincie, hoor, in dat opzicht. Niet zo groot trouwens als het toerisme recreatie. Dat is 10% van onze economie. Hebben jullie veel komen mensen voor hun plezier naar Flevoland? Er komen mensen voor hun plezier naar Flevoland. Ja, we hebben Walibi onder andere liggen natuurlijk in Billinghuizen. Ik heb inderdaad in het kangeroepak gezeten. En jullie hebben inderdaad Billinghuizen, Lowlands. Ja, Lowlands op het evenemententerrein van Walibi. Daar ligt ook, maar er ligt ook Doorhout Mees bijvoorbeeld. Ja. Flevo on Ice ligt daar. Daar is heel veel recreatie. Jullie hadden ook dat hele grote kunstwerk daar toch, dat bepaald schilderij helemaal was naar gemaakt. Ja, we hebben heel veel. We hebben 9 landschapskunstwerken in Flevoland. Het is, dat is uniek in de wereld dat je in 1 dag 9 landschapskunstwerken kan bezoeken. Je hebt natuurlijk al die toeristen voor dat natuurgebied. Nationaal Park Nieuwland. Nee, wilt de Dingensplassen. De Oostvaardersplassen. Ja. Daar gaan al die vogelaars naartoe en die dagjesmensen. Dat heeft nu ook nationaal parkstatus gekregen samen met de Markerwadden. En de Lepelaarsplassen. En volgens mij zit daar nog een klein stukje wat ook een naam heeft tussen wat me even ontschiet. Ik moet altijd zo lachen, want in de jaren 80 deed ik opleiding voor televisieprogrammamaker en met Giovanni. En toen ben ik voor het eerst naar de Oost-Varsvoortplassen gegaan, waar mensen al die vogels. En ik moet zo lachen, want toen de Markermeer werd ingepolderd, waren de milieumensen tegen. Dit was gewoon water, dus opgespoten land. Ineens komen daar vogels en nu zit het milieu. Ja, we moeten het beschermen. Ik zeg, ja, maar het is helemaal gecreëerd door mensen. En ineens, ik vind het altijd zo grappig hoe die milieugekkies altijd tegen alles zijn. En wanneer er iets gebeurt, dan gaan ze weer. Weet je, ik snap die mensen soms niet. Ook al met die dierenvoederen, weet je, schiet ze dood. Ze moeten dood, klaar. Ja, Oostvaardersplassen is een ongelukje eigenlijk. Dat was een industrieterrein gepland. Maar doordat er ineens water ontstond, ontstond daar moeras. En dat heeft hele bijzondere natuur opgeleverd. Ja. Dus dat, ik vind dat heel erg mooi. Ik vergeet het, want mensen komen inderdaad naar de oost. En jullie hebben ook veel mensen die komen zeilen, bootjes zeilen en zo. Mensen die niet meer tot naar Friesland gaan, die komen ook veel in Flevoland. Hè? Ja, we hebben, we liggen overal aan het water. Dus je kan over de randmeren, je kan een rondje om Flevoland varen. Ja, dus wat vroeger alle mensen naar Friesland gingen voor die Friese meren, doen ze nu naar Flevoland. Nou, ik geloof dat er ook nog wel mensen naar de Friese meren gaan, hoor. Maar we hebben met bijvoorbeeld de Markerwadden, die proberen ook weer de waterkwaliteit in het Markermeer te verbeteren. We hebben een hele nieuwe trekpleister. Daar kan je alleen maar met de boot komen. Ja, en wat een heleboel mensen niet weten, is dat Almere, dat is echt ontzettend hot onder architectuur in de architectuurwereld. Ja, Almere is inderdaad hot. Ja. Maar we hebben een vaste columnist. Je kent het programma. Ja. Ik moet naar Wilbert en dan kan hij me lekker weer uitschelden. Hangt Wilbert al? Dames en heren, het is tijd voor de vaste columnist. Een heleboel mensen willen dat ik hem wegtrap. Doe ik niet. Hij heeft de eigen mening. Hij scheldt mij ook uit. Maakt me niet uit. Maar ik vind dat mensen zoals Wilbert gehoord moeten worden. Want hij heeft tenminste goed gedocumenteerd. Brengt hij onder aandacht wat de massamoorden zijn in China. Zodat we niet kunnen zeggen, wir haben es nicht gewusst. Hier is uw vaste columnist bij dit programma. Wilbert Stuifbergen. En ik ga pissen. De vraag is, is dit entartete kunst? Goedenacht, luisteraars. Vandaag over Erwin Olaf, geprezen en bekritiseerd. Is wat hij maakt nu entartete kunst, zeg maar ontaardekunst, of verdient hij een veer in zijn reet? Entartete kunst kennen wij vooral van de nazi's. Zij organiseerden in 1937, 1938 exposities met kunst die in hun ogen fout en perverse oplichterij was. Erwin Olaf heeft nu ook exposities in 2 Haagse musea. Het Gemeentemuseum en het Fotomuseum. Zijn hele oeuvre wordt er getoond, inclusief foto's gemaakt in Shanghai. Olaf beschrijft Shanghai als een stad met relatief veel vrijheden binnen het eenpartijsysteem. Ook is het in zijn visie een puberende stad die onstuimig groeit en een stad waar onder meer de moderne vrouw vereenzaamt. De foto's uit Shanghai worden teder genoemd. Erwin geeft ook via zijn foto's commentaar op bijvoorbeeld de aanslagen in de Bataclan en op Charlie Hebdo, hier in het NOS-journaal. Een ziedend zelfportret na de aanslag op Charlie Hebdo. Een aanslag op de vrijheid van meningsuiting. De vraag die bij mij automatisch opkomt als hij zich zo druk maakt over deze fundamentele vrijheden: waarom ga je dan in godsnaam in Shanghai fotograferen? Olaf is een homo-activist. Homo's die door Hitler werden afgemaakt. En China doet hetzelfde, met bijvoorbeeld Tibetanen en Falun Gong. Alleen op nog wat economischer wijze. Hier hoort u Erwin Olaf in datzelfde 8-uur-journaal van 15 februari. En mijn bedoeling is dat iedereen naar een foto van me gaat kijken en dan een dialoog met mij begint. Weet je, je mag woedend op me worden, je mag gelukkig van me worden, maar ik wil wel dat je wat gaat doen, nadenken. Erwin roept hier, u hoort het ook, op tot actie. Doe wat! Mijn eerste impuls is om zijn foto's uit Shanghai met communistisch rode verf te bekladden. Omdat het mij als extreem decadent overkomt om, terwijl de ene groep er letterlijk in 11 hospitaals in Shanghai wordt uiteengesneden voor de organen, hij er om de hoek de lusteloze moderne dames portretteert. En terwijl het leeggeroofde lichaam wordt verbrand, zit hij gezellig met een kopje koffie na te babbelen. Geslaagd, hè, die ene foto. Erwin Olaf zei net ook, nadenken. Alsof hij zelf nadacht, alvorens te gaan schieten. Nou ja, foto's dan, hè. In die moderne versie van Theresienstadt. Een pracht en praal, voor wie de Chinese natie wil geloven. Een luisteraar vroeg me de afgelopen week om de site over de orgaanoogst nog eens te noemen, omdat hij hem niet had kunnen opschrijven. Hier speciaal, ook voor Erwin Olaf, ik meld de site straks nog eens, www.endtransplantabuse.org. De heer Olaf is zelf longpatiënt. Daarom een citaat uit het eerste boek, Bloody Harvest, te vinden op die site. Het komt uit het opgenomen gesprek nummer 4 met de Shanghai's Zhongshan Organ Transplant Clinic. Wellicht herkent de heer Olaf de locatie. Een dokter wordt gebeld. Hoe lang moet ik dus wachten op een orgaantransplantatie? Ongeveer een week nadat u er bent. Zijn er organen die komen van Falun Gong? Ik hoorde dat die erg goed zijn. Al de onze zijn van dat type. Tot zover dit gesprek. Als ik zo op mijn gevoel afga, dan is die Erwin Olaf een goede gozer. Hij wist dit vermoed ik niet. Na de Spelen van 2008 is er een oorverdovende stilte ingetreden qua pers over dit onderwerp. Dus Erwin, nadenken, zoals je zelf zegt. En lees die site www.endtransplantabuse.org. En volhard je daarna nog steeds in het Shanghai de hemel in prijzen? Dan mag er definitief een foto van jou gemaakt worden. Natuurlijk door die andere China-fan, Willem-Alexander. Uiteraard een naaktfoto, king size, met een gigantische, grote Chinese veer in je reet. Zo. En nu weer Prem. Dankjewel Wilbert, tot de volgende week. Ik moest even wat zeggen over vliegen. Voor al die mensen die vinden, luisteraars, ik hou van vliegen. Ik ga binnenkort met mijn vrouw naar Mauritius. Ik moet daar een klusje klaren, ik moet iets doen, iets opzoeken, en ik wil een research doen voor iets waar ik mee bezig ben. En dan vlieg ik naar Mauritius met de KLM. Rechtstreeks, en dan vind ik het heerlijk. Ik rijd van mijn huis naar Schiphol en dan stap ik de business class in. En dan woep, vlieg ik en 11 uur later zit ik in 30 graden. Dus iedereen die zegt we moeten minder vliegen, krijgt het heen en weer. Want als ik minder moet vliegen, dan kan ik niet meer de rest van de wereld bekijken. En ik vind het achterlijk dat ze zeggen we moeten dit, we moeten dat. Luisteraars, en met de trein naar Parijs is een crime. Met de trein naar Duitsland is een crime. Dus als ik naar Duitsland ga, rijd ik met mijn vervuilende auto. En zolang het niet beter gaat, ja, en ik ben nu bezig een elektrische auto te kopen. Ik ga, jongens, dit is echt. Die hybride auto's zijn geen elektrische auto's. Het is gewoon een benzineauto die doordat er een ding zit, rij je in plaats van 1 op 16, 1 op 30. En hij rijdt alleen in de stad en die helemaal vol elektrische auto's. Daar kan ik niet mee naar Duitsland en België, waar ik vaak werk doe. Dus ik moet toch weer maar een benzineauto gaan kopen. Dus het is zo belachelijk. Die ontwikkeling is natuurlijk nog niet zo ver. Nee. Dus iedereen, ik weet niet waar ze allemaal over aan het zeiken zijn, maar goed. Dus luisteraars, we gaan twee bellers doen. De laatste twee bellers doen we eerst. Jos, alsjeblieft, Anne. En dan mag ik nog weer zeggen dat je geweldige technicus bent. En dank je wel voor het harde werk, zonder wie dat allemaal niet mogelijk was. Goeienacht, Jos. Hallo, Prem met Jos, een van je oude getrouwe gedienden. Ja, Jos, je bent ineens niet meer gaan bellen. Je mocht de gast bepalen. Dat was leuk, Jos ja, belde. Ja, dat is lang geleden, Prem. Jos belde steeds. Jongen. En toen zei Jos, ik heb 100 uitzendingen of 50 uitzendingen heb ik naar je geluisterd. 50, dus ik heb recht om nu een gast te bepalen. Ik zeg, nou, dat vind ik prima. Toen kwam hij met welke rechtse idioot? Hoe heet hij? Nee, hij lijkt een beetje op jou. Hoor. Nee, hoi die man. Ja, sorry, ik ben zijn naam al Even kwijt. Dus dat is een of andere rechtse man. Dus Jos, ik zeg prima. Nee, maar ik moet even aan Tico vertellen. Dus wat gebeurde Tico en Bas? Deze Jos zal gast. Ik zit ondertussen aan de 150 uitzendingen. Ja, dus hij zei, ik zeg, oké, je mag aan gasten. Toen eist die man, die gast dat ik zijn boek moest hebben gelezen. En dat ik zeg, maar ik doe met niemand voor. Alle schrijvers die hier komen, lees ik opzettelijk de boeken niet. Want dan kan ik horen wat erin staat. En die man vraagt aan Jos, ik heb alle mails naar Jos gestuurd ook. Die man begon en dan wil hij me erin luizen. Zo'n wantrouwen. Toen heb ik tegen Jos gezegd, dan zie je het verschil. Ik sta open in de wereld. En dit soort achterlijke gekkies. Die man wil gewoon niet komen als ik niet van tevoren lees. Want dan zou ik hem onderuit trappen en weet ik veel wat. Ja, was er niet dat Joost Niemuller of zoiets? Joost Niemuller. Ja, wat een bangie. Zeg maar, pak. Dus maar daar kan ik ook wel niets aan doen. Dit keer een vrolijke uitzending. Theater van de Lach met Bas in de hoofdrol. Zijn lach werkt op mij zeer aanstekelijk, zegt meneer Hans Visser. En Pieter van Midwoud. Voordat je bij een vraag komt. Pieter van Midwoud. Hoe goed het verhaal van de lijsttrekker van de provincie ook is. Uiteindelijk zullen de meeste stemmen toch naar aanleiding van de landelijke politiek worden gekozen. En nu kom jij met je vraag, Jos. Ja, eerst even een opmerking over die landingsbaan. Die landingsbaan die ze hebben gedaan in de Flevopolder. Wat maken we ons allemaal druk? Als je weet dat in China er plannen zijn om de komende jaren 150 vliegvelden aan te leggen. Dan denk ik, ja, wat gaan wij ons hier druk maken? De wereld gaat toch naar de kloten. Dat kunnen we echt niet stoppen. Jos, ik wil één weddenschap met je. 150 vliegvelden, Prem, ja, maar in Jos, China. Ik wil één afspraak met je maken. En dat zal ik je zeggen waardoor ik vertrouwen heb in de mensheid. Ik weet niet of je nog gaat herinneren, maar in de jaren 80 hadden we hier zure regen die bomen doodmaakte. En we hadden een gat in de ozonlaag. En toen was Ronald Reagan president van Amerika. Margaret Thatcher was premier van Engeland. En ik vergeet het nooit. Toen keek ik naar de. Toen had je alleen nog de narcistische onnodige subsidievreters met hun nieuws. Toen was er een ondertekening van een akkoord dat alle geïndustrialiseerde landen, volgens mij was toen Helmut Kohl nog bondskanselier, toen hebben ze drijfgassen eruit gedaan, weet je, moesten we uit onze spuitbussen dingen weghalen, alles. En toen is het gat in de ozonlaag gedicht. Nu is er een ander gat boven Australië, wat veroorzaakt wordt door China. Maar ook de Chinezen. Nee, ze hebben geen bord voor de kop. Je hebt een bord voor je kop, duidelijk. Nee, ik geloof in mensen, Jos. Omdat jij niet in mensen gelooft. Echt waar. Ah, nou, ik geloof in mensen. Ik geloof dat de mensheid het altijd wel oplost. Zo zit ik in elkaar. Anderen geloven in het sprookje God. Ik geloof in het sprookje mens. Ja, sorry. Er moet een gigantische ramp plaatsvinden waarbij een paar honderd miljoen mensen doodgaan. En dan gaan we iets veranderen. Maar goed, dat was mijn vraag niet. Okay. Mijn vraag was, ik hoorde een uurtje geleden van jou, dat jij bang bent van de Russen. En ik heb een vraag aan jou. Ik ben niet bang van de Russen. Jawel, want jij noemt Thierry Baudet een dwaas, omdat hij niet bang is. Ik heb niet gezegd, Nee, Jos, ik ben alert. Ik hou van mijn land. Ik wil niet dat mijn land tegen elkaar wordt opgezet met fake news. Ik vind het verschrikkelijk dat de MH17 is neergeschoten door een of andere dronken Rus die daar een bukraket had. En ik vind het belachelijk dat als er onderzoek naar komt, de PVV en Forum voor Democratie twijfelen en zeggen, ja, wie zegt dat die Russen dat gedaan hebben? En ik vind. En ik vind dat Thierry Baudet keer op keer over. Het gaat over de Russen. Ja, de Russen hebben toch MH17 neergeschoten. Dit mooie Slavische volk wat ons heeft bevrijd van de fascisten. Ja. En ik wil aan jouw tafelgenoot vragen. Ja, wie vraag je het aan Bas, de nummer 5 die niet gekozen heeft? Ja, even. Vraag je het aan Bas, de nummer 5 die waarschijnlijk niet binnenkomt? Of vraag je het aan de lijsttrekker Tico Smetsers? De lijsttrekker. Oké, de lijsttrekker. Wat is je vraag? Ben je bang van de Russen, Tico? Niet voor de Russen individueel, maar ze zijn wel met veel. Maar waarom zijn jullie nou bang van Rusland, in godsnaam? Omdat Poetin, luister vriend, even voor de duidelijkheid. Nee. Poetin heeft, kijk, ik geef volledig toe dat de NAVO achterlijk is, want er was de afspraak gemaakt met Gorbachev na de val van de muur. En ik vind niet dat Oekraïne bij de NAVO moet horen, want het moment dat Mexico bij het Warschau-pact komt, gaat Amerika ook voor alles doen, helemaal met je eet. Maar, je begrijpt het helemaal. Ja, ik begrijp het ook, maar het destabiliseren. En het nepnieuws wat vanuit Rusland komt, die spionnen die bij die dingen zijn gepakt, hier is toch geen lariekoek. Dus ik vind het wel grappig om te doen. We weten dat er gespioneerd wordt. We weten dat Rusland belang heeft bij destabilisatie. We weten dat allemaal, want Rusland wil ook niet aan de NAVO te eensgezind worden. Alles. Ik snap het allemaal. Maar als het over de MH17 gaat, die neergeschoten is, waarbij mede-Nederlanders zijn vermoord door een idioot met een bukraket, dan verwacht ik dat alle politieke partijen die zeggen zich Nederlander te noemen, daar vol aan meewerken. En als je daar niet aan meewerkt, dan ben je gekkie. Maar waarom denken jullie dat Rusland de Krim heeft geannexeerd? Dat hebben ze alleen maar gedaan. Maar we zouden het over de grootste Russische vloot. Maar Jos, even wel over de vloot zit daar. Ik ben het helemaal met je eens. Maar is er nog iets belangrijks over de provincie Flevoland? Want ik moet echt naar de volgende. En ik ja, wil ik nog... heb daar gewoond. Ik heb in Almere gewoond. Twee jaar. Oh, mooi. En waar ben je naartoe gevlucht? Ja, waar ben je naartoe gevlucht? Ik ben naar Gelderland gegaan, naar Dieren. Ja. En wat ga je stemmen in Gelderland voor de Provinciale Staten? Maar ik moet je zeggen... Wat ga je stemmen voor de Provinciale Staten in Gelderland, Jos? Ja, dat weet je toch. Ik ben SP'er. Oh, oké, dankjewel, Jos. Doei. Oké, dan doen we nog even Igor, want daarna moeten we naar Janus. Ja, de tijd gaat erdoor. Dag, Igor. Goedenacht. Je bent de laatste beller, ja, zeg het maar. Ik ben vernoemd naar Stravinsky en ik ben... Geweldige Rus. Erg getroffen geweest door de MH17-ramp. Ook door onze plaatsgenoten zijn helaas omgekomen. Maar waar ik me zorgen om maak is die man die zoveel gif spuwt over China. Ja, wat is er mis met China, mijn vriend? Is een kleptocratische eenpartijstaat. Ja. Dat is een ding wat zeker is. En al die mensen worden gecontroleerd nu via technieken die door Facebook geleverd zijn. Zo worden wij ook gecontroleerd, denk ik. En, ik denk niet dat we gecontroleerd worden door de Nederlandse overheid. Ik geloof dat veel camera's jullie hebben ook. Door de sleepwet gecontroleerd. Ja, de sleepwet, dus de AIVD. Ik heb tegen die wet gestemd. Maar aan de andere kant, wat je wel voorzichtig moet zijn, Igor, en dat wantrouwen, dat vind ik niet lekker. Ja, er is een algemene inlichting- en veiligheidsdienst. Ja, ik geloof dat de basis daarvan. En dat er af en toe wel een misstand zal zijn. Ja, ook bij de politie die afstapte was er misstanden. Ja, zodra de ding is, ook bij Schiphol bij 100% controle heb je misstanden, omdat er altijd een of andere achterlijke idioot is. Maar wat ik wil zeggen, in grote lijnen denk ik dat de Nederlandse staat geen enkele zin heeft om in een dictatuur mensen helemaal gevangen te houden. In tegenstelling tot China, waar ze ook je organen roeveren. En daarom vind ik dat wat je ook maar vindt van Wilbert, hij leest me ook de les. Je neemt het wel voor waar aan. Wat Wilbert zegt is onderbouwd, lees de sites. Wat jouw collega... Of mijn jouw, columnist Wilbert Stuifbergen en hij noemde sites. En je moet die sites maar gaan lezen als je te lui bent om te lezen. Igor, moet je niet zeggen dat het uit zijn nek kletst. Ik lees krant, ik luister naar de radio. Ja, maar de radio heeft dat... Maar dat mensen er geen... Maar Igor, dat mensen er geen aandacht aan besteden... Ik laat me informeren door journalisten. Ja, maar niet alle journalisten zijn zo goed. Ze rennen ook gewoon achter persberichten aan. En daarom hebben ze vaak ook nepnieuws. Maar wat ik alleen maar wil zeggen is... Wat Wilbert zegt is onderbouwd. Ik geloof in eerlijke journalisten. Bestaat niet. Eerlijke journalistiek bestaat. Nee, ik ben nog steeds een journalist, maar ik lul gewoon uit mijn nek om mijn zakken te vullen. En ik vind het leuk dat er dan wat politici zijn. Je moet die Willem niet meer zijn zendtijd gunnen. Ik geef hem zijn zendtijd. Wilbert krijgt zendtijd en ik vind het goed. En dat is het leuke van. Ook al zijn er wonden daar in China. Maar ernstige dingen die er aan zijn. Igor, ik heb een probleem. Dan moet er niet olie op het vuur gegooid worden. Oké, ik gooi olie op elk vuur, want dan brandt het lekker, want ik ben Satan en ik hou van brandjes. Maar luister, dit is 1:47. Koelie, dankjewel. Ja, ik ben een koelie. Weet je hoe zwaar het is om mijn creditcard en al dat geld te showen wat ik steeds van de Belastingdienst trek? Ja, het is echt zwaar showen, hoor, Igor. Al die tonnen die ik steeds moet showen. Het is echt zwaar om dat geld. En die gouden creditcard. Sorry. En die business class seat. Ja, het is allemaal van jouw belastinggeld. Maar dankjewel, Igor. Spreek elkaar. Doei. Luisteraars, het is 1:47. Is Janus er? Vriend, Janus. Ja, een hele goede nacht. Wat was er vorige week? Heb ik eindelijk een gast die je persoonlijk kent? En kon je geen gedicht van er maken? Echt heel zonde. Ja, de telefoon hield ermee op. Dus dan is er ook geen landlijn meer. Want iedereen heeft alleen maar mobiels. En dan het houdt op. Ja, en het ergste vind ik nog. Dat zitten nu weer twee onbekende witte mannen. En nu zat er gewoon jouw gedeputeerde van jouw provincie. Die je ook nog persoonlijk kent. Ja, echt. De speling van het lot. Het blijft spannend, hè, live radio. Ja. Nou, dames en heren. Hier is hij, de man die vorige week heeft gezorgd dat ik slapeloze nachten had. Omdat ik gewoon iets miste in mijn programma. Wat verder wel een hele leuke uitzending was. Maar hij is er weer, live en kicken met een werkende telefoon. Hier is Janus. Hilversum, meneer De Vries, die belde in om het klimaat eens te gaan redden. Hij wil een kerosinetax op alles en hij wil volgens mij overal koude bedden. Want waterstof, dat bestaat toch? En er zijn toch panelen voor de zon? Ja, De Vries, die spaart liters stromend water uit. Die scheidt al jaren in een ton. Hij fietst ook elk jaar nog naar Spanje. En hij vliegt nooit meer voor een vakantie. Van een koolstof-footprint naar sandalen. Hij heeft klimaatintolerantie. Noem het toeval, noem het lot. Maar meneer De Vries gaat echt kapot. Hij staart zich blind op zijn obsessie. Hij krijgt een superhippe klimaatdepressie. En hij zit er nu ook eindelijk dan voor in therapie. De Vries is niet de enige, want zijn groep bestond al snel uit een man of drie. Want waterkracht, dat kan toch ook? Wat is nou duurzamer dan de zon? Nou, De Vries die spaart liter stromend water uit. Die scheidt al jaren in een ton. De Vries die werd door zijn psychiater met chronische duurzaamheidsdelusies toegediagnosticeerd. Hij moest 2 maandags verplicht een Hummer rijden, tot al zijn groen was afgeleerd. Hij heeft een ijsbeer neergeschoten, schopte een Eskimo in zijn kloten. Hij heeft zelfs nog een waterkoker snoeiheet water over het Noordpoolijs gegoten. Tot zijn klimaatdepressie overgaat, zegt hij nog elke dag moeder natuur een aantal keer pardon. Maar De Vries, nou die spaart lekker water uit, want die scheidt al jaren in een ton. Tot volgende week. Nou ja, dus ja, ik heb je echt gemist. Dankjewel. Tot van groet aan het meisje. Tot volgende week. Oh, ik moet niet lachen, dat vind ik heel vervelend. Sorry, ik ben nu helemaal... Ik moet weer even de draad oppakken. De provincie Flevoland, daar hebben we het over. Dus jullie aan die haven. En toen zijn plannen voor een tweede. Ja, een servicehaven vlakbij Urk. Dus waar schepen kunnen worden geoutfit, zeg maar. Dus een nog niet afgebouwd jacht wordt dan afgebouwd. Ja, dus een soort, zeg maar, scheepswerf/haven. Het is de fase na de scheepswerf. Ja, maar, ja dat ja. Je even een beetje kan optakelen. En dat zorgt weer voor werkgelegenheid. Die werkgelegenheid, want je zei even tussen neus en lippen door, want je had een heel erg hoge werkloosheid. Klopt. Veel mensen, sorry, die in Almere wonen, werken dus in Amsterdam. Ja. De provincie was er nog niet in geslaagd. Hoe kan de provincie de werkgelegenheid stimuleren? De overheid maakt natuurlijk geen banen in de basis. Maar wat wij wel kunnen doen is zorgen dat het klimaat... het vestigingsklimaat, moet ik dan misschien ter verduidelijking zeggen... zodanig aantrekkelijk is voor ondernemers om zich in Flevoland te vestigen. Ja, en welke ondernemers krijg je? Wil je geen vervuilende industrieën? We hebben nu bijvoorbeeld Inditex is kort geleden bij ons, geland. Inditex is het moederbedrijf van Zara, Bershka en... Oh, Zara, Bershka. Zo, en dan, wat hebben ze? Een distributiecentrum? Een distributiecentrum en een strijkfabriek. Ik weet niet precies hoe dat eruit ziet, maar... Oh, want al die kleren moeten gestreken worden. Ja, alles wat straks in de winkels ligt in volgens mij heel Noord-Europa komt via Lelystad. Oké, en dan, maar dat wil zeggen ook veel vrachtverkeer dat aan en aan vreet. En waar van Lelystad komt het te liggen? Het ligt net aan de A6, vlak achter Omroep Flevoland. Ja, en dan hebben ze de uitvalsbasis, want je kan naar het noorden inderdaad. Je kan Drenthe, Assen en zo Duitsland weer binnen. En je kan via de SS ook relatief makkelijk naar Amsterdam. Ja. En via de A27 naar Utrecht. Ja, ja. Ja oké. Okay, dus je kan dingen en hoeveel doen. Werkgelegenheid heb je dan daar? Dat levert geloof ik puur alleen dat zo'n 200 of 300 banen op. Oké, en dan heb je het doorwerkeffect, want dan komt er een restaurant. Er zullen allerlei dingen nog naast komen en bijkomen, omdat het een heel groot bedrijf is wat aantrekkingskracht heeft. Hebben jullie al trouwens, ik zit me af te vragen, heb je in Flevoland al een Michelinsterrenrestaurant? Nee, hè? Volgens mij hebben we een tijdje wel eentje gehad, het Veerhuis. Nee, nog meer, het Veerhuis. Ja. Die een Michelinster? Ja. Ja, of ze hingen er tegenaan. Ik weet het niet zeker, eerlijk gezegd. Ik dacht het wel, hoor. Maar maar jullie hebben niet echt een... ik weet, want jullie hebben veel zalen daar. Want in Amsterdam kan je geen zalen vinden voor verjaardagsfeestjes en zo. Heel veel mensen wijken daaruit naar Almere daarvoor. Maar ja, dan kan ik ook geen rum drinken, want anders pakt de politie op. Dus moet ik daar altijd water drinken als ik naar een feestje ga. Maar daar, dus zeg maar, die entertainment, dat loopt ook nog wel. Ja, ik denk dat we hebben echt een hele sterke toeristische en recreatieve sector. En in Almere is natuurlijk inderdaad ook best wel veel ruimte voor dat soort dingen. Ja. Dus dat... Ja, Lelystad heb je het al gehoord natuurlijk. Je hebt in Dronten heb je de Meerpaal. Dus er zit echt wel de Meerpaal genoeg, in Dronten, dat is... Dat is hartstikke mooi theater. Ja, ja. Ja. Voor mijn tijd, maar dat is van de Stuivers in. Ja, ja nee, precies, bij Dronten is echt, dat is echt wel een leuke plek. Bas van Klompenburg, nummer 5 op de lijst. Ja, kom er waarschijnlijk niet in. Dat we het gehoord hebben. Nee, maar wat ga je doen als er ineens door deze uitzendingen heel veel voorkeurstemmen krijgt? Oh ja, dan ga ik erin. Ja, ja dus tuurlijk, dan ga je wel die mensen die boven je steen inhalen. Ja, als die mogelijkheid bestaat, dan vind ik dat je daar ook niet voor weg moet lopen. Want dan hebben al die mensen op jou gestemd, omdat ze dan, nou, ik las op Twitter dat ik dat mijn lach aanstekelijk is. Nou, ik hoop toch dat ook vanwege andere dingen mensen op me stemmen. Maar dit is mooi meegenomen. Maar hoe leg me uit? De bakker zegt trouwens dat Wilbert Steufberger juist 10 minuten zijn tijd moet krijgen. krijg je altijd. Hoe voer je die campagne? Want hoe bereik je mensen? Moeten jullie echt veel via dat verachten? Want ik zit niet op Facebook. Ja. Maar die verkoopt mensen informatie. Het is gewoon een nazi, die Mark Zuckerberg. Maar moet je dan echt ook veel via die Instagram, Facebook en dat soort dingen? Dat gebeurt heel veel. Maar dat is ook, vind ik heel erg. Omdat je als volksvertegenwoordiger ook een plicht hebt om richting je achterban te communiceren. Ja, maar dan kan je een website hebben. En op die website, daar kunnen mensen het bezoeken. Ik vind dat je niet op Facebook moet zijn. Social media is nog toegankelijker. Nee, maar het feit dat die narcistische onnozele subsidievrieters via Facebook dingen. Als ik dan ga kijken naar iets wat uit mijn belastinggeld betaald is, dan trekt Facebook me en dan dingen. Dus ze moeten niet. De overheid moet wegblijven van Facebook. Het is een achterlijk, verachtelijk medium dat je informatie verkoopt. En de overheid doet eraan mee. Al die politici doen eraan mee. Maar goed. Ja, maar een groot deel van de bevolking ook. En die moet je toch zien te bereiken. En volgens mij kan je dat prima op zo'n manier doen. Maar wat wij nu ook de afgelopen tijd heel veel gedaan hebben, is dat we gewoon ouderwets zijn gaan canvassen. We zijn gewoon de deuren langs gegaan. Gewoon gesprekken voeren. En wat ik echt prem, dan ben ik op recht. Ik deed tegen iedereen als campagneleider alsof ik daar heel veel zin in had. En dat ik dat echt helemaal te gek vond. En dat me dat echt leuk leek. Maar ik kan je vertellen, ik zag daar toch tegenop, jongen. Ja. Maar wij zijn nu elke gemeente langs geweest tot zover. Het is echt heel erg leuk. Mensen Tico, staan echt jullie, open voor een gesprek. Maar dan gaan jullie dus een week in en dan bellen jullie aan. Ja, we gaan inderdaad met de inwoners in gesprek. Ik denk dat je daar de beste verbinding tot stand brengt. Personal politics, ja. Maar het zijn ook echt oprecht leuke gesprekken. Ja. Over hoe mensen naar de toekomst van Flevoland kijken. En dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Dus we hebben een aantal hulpvragen om daar een goed gesprek van te maken. Want waarom ben je hier komen wonen? En daar zitten meestal een aantal redenen in. Omdat ze dat huis konden betalen in Amsterdam. Konden ze hun huis vinden. Bijvoorbeeld, of omdat het dicht bij de snelweg ligt. Of omdat het goed bereikbaar is. Of omdat er zoveel ruimte is. Omdat we van de natuur kunnen genieten. Ja, en dat zijn dingen waar we dan ook een gesprek over kunnen voeren. Wat ook weer inspiratie oplevert, bij mij in ieder geval, voor de komende statenperiode. Want we kunnen echt niet alles in ons verkiezingsprogramma zetten. Dus ik hoop dat we dit kunnen voortzetten en dat we in gesprek kunnen blijven met mensen. Ja, wat je ook ziet, we hebben echt een hele leuke diverse provincie. Van de stedelijke in Lelystad en Almere tot echt het polderlijke in de Noordoostpolder. En wat je bijvoorbeeld daar ziet, en in Dronten waar we aan de deuren geweest zijn, is dat mensen juist die zijn daar komen wonen. Vader of moeder is daar een bedrijf begonnen. En dat bedrijf is zo de hele familie doorgegaan. En mensen die gaan nooit van hun leven meer weg uit de Noordoostpolder bijvoorbeeld. Nee. Ik vind dat echt gek. Ja, kom je even kom de presentator van Focus die vertellen wat hij heeft, want het is al 1:56. En we moeten zo naar de afkondiging. Ja, ik heb twee kleine problemen. De 2 uur zit erop. Ik bedoel, we hebben nog 4 minuten en 3 minuten nog. En ik moet nog een afkondiging doen. Dus ik vond het heel erg leuk. Ik denk dat Flevoland aandacht heeft gekregen die het verdiende. Is er nog iets wat je zegt, nou, dat moet ik echt kwijt? Stem D66 natuurlijk. Niet alleen in Flevoland, maar in het hele land. Ik denk dat het heel belangrijk is om door te kijken naar de toekomst. Om nieuwe plannen te ontwikkelen. Om de toekomst van Flevoland net zo bijzonder te maken als het verleden al is. Ja, dat verleden stelt niet veel voor. Maar goed, dan is die toekomst. Het is inderdaad kort, maar het is wel degelijk heel bijzonder. Jij heet? Meerte. Meerte, hoe meer? Van der Drift. Meerte van der Drift. Jij gaat zo meteen Focus presenteren. Zeker. Oké, wat hebben jullie? We gaan biologische lariekoek ontmantelen. Ja. Uit het boek Plassen over kwallenbeten. Ja. En de geschiedenis van de bril. Dat lijkt me voor jullie heren wel interessant. Ja, dat vind ik heel interessant. Want ik bril al vanaf ik 7 jaar ben. Dus, maar ik ga binnenkort mijn ogen opereren. Want ik heb staren in de ogen. En dan hoef ik geen bril meer te hebben. Vind je het niks, die bril? Nee, ik haat de bril. Echt waar, ik heb mijn lenzen, omdat ik heb harde lenzen, lang verhaal, maar ik vind lenzen lekkerder, maar dan mijn ogen zijn kwetsbaarder. Maar ik haat jullie je bril niet. Nee, ik niet. Ik kan niet in bed een boek lezen. Ik haat mijn bril. En een bril ook op in bed, Prem. Wat hè? Een bril kan op in bed. Ja, maar dan leg je die lekker op je kussen en lezen. Die bril, nee, je moet hem ook afdoen als je gaat liggen. Ja, maar als ik wil zwemmen, dan zie ik de helft niet. Want dan moest ik weer... Dat is waar. Het is echt verschrikkelijk. Een duikbril op sterkte. Ja, dat goed, is nou innovatie. Ga met je kinderen op vakantie naar het strand. En dan zijn je kinderen in zee. En dan wil je kinderen in de gaten houden. Maar dan moet je met... Het is echt, geloof me, die bril is echt een verschrikking. Jij brilt niet? Ik heb er geen. Maar het schijnt juist een heel erg mode-item te zijn. Ja, maar ik heb mijn bril nooit voor de mode gebruikt. Ik ben ook gezonde bril. Nou, begin je dan voor mij met de bril? Ja, want dan zit ik in de auto. Mee. Oké, geweldig. Dames en heren, zo met in focus. Ja, de tijd zit erop. Ik moet naar de afkondiging. Jouw opdracht ben ik aan het schrijven. Pas deze is voor jou. Een boek uit 2009, die verkoop ik. Veel succes zo meer. Dan gaan we luisteren. Staat de muziek maar, want ik heb nog maar weinig tijd. Dankjewel. Dit programma wordt gemaakt door techniek aan de maken. Maar telefoon, webcam, social media, assistent, Prem Staan, Giorgio Blok. Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, alles waar alles. Prem Suram, Showra, de Kishun. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid zijn geworden van Pout. En gefinancierd door de in Nederland verblijvende belastingbetalers. Die de belachelijk hoge uitkeringen van de top van de NPO financieren, die alle medewerkers van de publieke omroep voor uitkeringen blijven voorzien en de dure gebouwen en faciliteiten subsidiëren, dank belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer met mevrouw Marije Roskam, lijsttrekker van de P van de A in Friesland. Ga naar de website van Pong voor hele leuke filmpjes en kijk dinsdag op Nederland 2 naar de Hofbad van Rutger Kastrikum. Hierna de focus van de NTR. Leven de vrijheid van meningsuiting, leven Pong, leven de Europese Unie, leven 2019, leven provinciale politici, leven Democraten 66, leven Tico Meesters, leven de kansloze Bas van Kloppenburg, leven Flevoland, leven van Nederland. Namaste. Dag. NPO Radio 1.